Zajlik a feldolgozás és megértés fájdalmas folyamata. Egymás után lépnek fel a Fidesz holdudvarának oszlopos tagjai, hogy közösen gondolkodjanak azon, mi lehetett a bődületes vereség oka. A Hotel Lentulai című műsorban Dobmen a következőket szűrte le az eseményekből. A miniszterelnöknek nem kellett volna így elhízni, ezt nagyon őszintén mondom, tehát versenyképességet kell mutatni. Lentulai erre még vissza is kérdezett. Azt mondod, ez szavazatokban mérhető? Mire Dobmen tűnődő hangon? Mérhető, igen. Igen, mérhető. Aztán azért kifejti más irányból is. Eleve sportember, mondja Orbánról. Én nagyon bírom, nem rosszból mondom, ezen nem kell megsértődni, ez egészségügyi dolog. Majd mivel a gondolatfolyam onnan indult, hogy a közvélekedés szerint Magyar Péternek jól áll a zakó, visszakanyarodik ide is. Nekik jól áll a Magyar Péteren a zakó. Én azt mondom, hogy akin jól áll a zakó, az az Alain Delon meg Harrison Ford. Vagy jöjjek közelebb még? Tehát most azért ne csináljunk úgy, mintha az Adoniszt választottuk volna meg. Hát azért maradjunk, hogy van minőségi különbség a kettő látvány között. Milyen minőségű szembenézés ez a választási vereséggel? Milyen minőségű analízisa ez annak, ami itt 16 éve történt, és amibe a Fidesz belebukott? Ez, hogy elhízott az Orbán Viktor, hogy ilyen színvonalú, hogy Dobmen végre egy ilyen történelmi vereség után veszi magának a bátorságot, hogy akár a tiszteletköreit megfutva bírálatot mondjon a miniszterelnök felett, és ez abban fejeződik ki, hogy elhízott. Tényleg ebben látja Dobmen. És na így jár az a kurzus, amelyiknek Dobmen a politikai elemző. Egyet kell, hogy értsek Dobmennel, de úgy, hogy Dobmen nem így szánta. Ha ránéztünk Orbán Viktorra, akkor a külseje az valóságos leképeződése volt annak, amit művelt. Senkit nem zavart volna a külseje. A kisgömböc című mese. Az ország állapota miatt váltották le, nem a külseje miatt, ennek semmi köze. De tényleg. Én most a szimbolikájáról beszélek. Arról, hogy ha ránézek erre az emberre, akkor ismeritek a kisgömböc című mesét? Abszolút, persze. Féltem tőle gyerekkorán. Szerintem maga volt a kisgömböc. Akkor már inkább a Döbrögi meg a Ludas Maki. Tudod, hogy lett vége a kisgömböc című mesében a kisgömböcnek? Hát igen. És ez történt most. Miután fogta és fölzabálta az egész falut, az összes embert, annak az összes vagyonát, egyszer csak fogta magát, és kirepett. De ha, és most ez történt. Megnéztük, ahogy felzabálta az országot, és kirepett. De hogyha itt egy polgári társadalmat rendezett volna be, és 16 év alatt bevezeti az eurót, Magyarországot fölzárkóztatja, most hagyjuk Ausztriát, fölzárkóztatja Lengyelországhoz, meg Csehországhoz. Ha tényleg itt egy jogállamot rendez be, és elhízik, és ugyanígy néznek ki, mint most. Ugyan kit zavarna? Most ez itt arról van szó, és fordítva is föl tudom tenni a kérdést. Egy ugyanilyen Magyarországot rendez be, de olyan fit, mint 2008-ban. Ugyan miféle mentsége lenne, hogy jól néz ki, teljesen, vagy hogy fotogén. Persze, világos, és tőlem aztán tényleg távol álljon a testszégyenítés, mert nagyon nem kenyerem az ilyesmi, és háklis is vagyok rá. Mindemellett mégiscsak látok egy nagyon szép megfelelést valóban a gyakorlata és a külseje között, mint ahogy egy idő után egyébként a kutyák és a gazdák is elkezdenek hasonlítani egymásra. Ő is külsejében a cselekedeteivel rímelt, és a másik pedig az, hogy valójában azért, hogy mondjam, egy igényességet is tükröz egy idő után egy megjelenés, és az igényesség önmagával, valamint az igényesség az országgal szemben sajnos szintén kéz a kézben járt. Én azt hiszem, hogy hatalomtechnikailag meg a saját kurzusának a leuralása tekintetében ő nagyon igényes és alapos volt, és jó munkát végzett. Hogy az van, hogy ami az Orbánnak fontos volt, az abban ő nagyon részletekbe menő, nagyon alapos, nagyon sikeres. munkát végzett. Itt a probléma az, hogy az ország nem volt számára fontos. A saját karrierje fontos volt, és abban így sikeres van. Is lett. Így van. Az saját uralma, a saját kurzusa felett fontos volt, és abban sikeres is lett. Az intézmények leuralása, a magyar gazdasági életnek a kisajátítása, a hűbéri láncának a felépítése és működtetése fontos volt a számára, és abban is sikeres volt. Az a helyzet, hogy a testsúlya nem volt fontos az ő számára, az ország állapota nem volt fontos az ő számára, és hát így lett olyan, amilyen. Lázár János is óvatosan emlékeztetett arra, ugye, hogy Orbán Viktor erős felépítésű ember, nem könnyű fellökni, inkább meg kell kerülni, bár ugye az... Ez jó, ezt azért mondom, mert ez jó. Ja, hát szoktuk ez jó. A minisztert, szoktuk mi erről így... Utána eszébe is jutott, hogy Slim Fitnek ott van Szijjártó. Ezt se sajátíthatja ki Magyar Péter. Nekünk Slim Fitünk is van. Szokták így ugratni egymást lehet a miniszterelnökkel, és akkor ő megmondja, hogy neked mennyire egy kígyó fejed van, Lázár geci, bazd meg, és akkor így mondja, köszi, én is szeretlek. Na most, amikor Dobman azt mondja, hogy ez egészségügyi dolog, ugye ez nem egy body positivity, hanem egyfajta egyébként, nem tudom, mentegetés, vagy mit, tehát lehet ez egy pajzsmirigy probléma, meg lehet a mérhetetlen, határtalan falánkság. De az lehet is egy egészségügyi dolog. Lehet stresszevés is, nyilván. Ez a sztori úgy kezdődött, hogy a Orbán Viktor rendszeresen focizott, és lett egy sportsérülése, és onnantól kezdve nem tudott már focizni, és innen datálódik. A férfiak meg leuralta a magyar labdarúgást, ezzel vigasztalódott. Nekem 91-ben lett lengőtekes sérülésem, pedig mostanra olimpiai sportág lett, és kín lehetnék a csapattal. Én nem tudok korcsázni, de ha megtanultam volna, akkor biztos olimpikon lettem volna, adjuk már ezt a sportsérülést. Emlékeztek rá? Nem is olyan régen volt, amikor beszéltünk róla, hogy ő fogyókúrába kezdett, de nem fogad el segítséget, mert majd ő saját magának összeállítja az edzéstervet. Akkor tárgy volt az a videó is, amikor a Schwarzenegger néhány gyakorlatot mutatott neki, és ő öltönyben végrehajtotta a konditeremben. Nincs ez meg? Lehet, hogy el kellett volna fogadni némi szakértői segítséget, és lehet, hogy el kellett volna fogadni azokat, nem csak ebben. Meg talán nem kellett volna Mocsok Bulvár gyártani ebből is. Mert miért, mi a szarért kikényszerítette Orbán Viktort arra, hogy ő ebből tartalmat gyártson? A Magyar Péter kivárta megjelenése szerintem az volt olyan, akkor egy akkor ilyen... Mindjárt Schwarzenegger a személyi edzőm. Én így nem edzek, hogy a Schwarzeneggerrel nem edzek. Meg egyébként úgy kár beígérni a csodálatos fittségi ívedet, vagy várható fogyásodat, ha a repülő rajta így sikerült, ahol ugye ő volt a nehezék, és mi voltunk az üzemanyag, és nem fordítva. De legalább elrepült. Ja, a neki sikerült. Ha valakinek neki sikerült a repülő rajt, ja, egészen Amerikáig repül. Na, majd meglátjuk, hogy merre felé fog járkálni. Szerintem Argentinát is meglátogatja. Nem azért, mert ott rengeteg német vezeték nevű ember él, hanem a láncfűrészes haverjával egy kicsit bulizni, vagy meg egyébként nagyon európai ország. Utolsó gondolatom azért, én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik első ránézésre fittebbek, azoknak hamarabb elhiszed a teljesítményt, a kitartást, a fegyelmet. És ha létezik olyan dolog, hogy pretty privilege, hogy az a bájos arcú szőke lányok, azok lehet, hogy hamarabb kapnak egy másik amúgy fizetős műanyagvillát, vagy nem érted az étteremben, vagy előre engedik őket, vagy egyszerűen egy üzletkötői pozícióra azt mondod, hogy figyelj ezzel a csajjal, és akkor tudod, ilyen full szexista pénzfelhajtó erőt veszel észre, ezt a csajt odaadjuk, a szart is eladja mindenkinek. Ha létezik a pretty privilege, akkor létezik annak az ellenkezője is. Tud valaki annyira olyan test alakot és olyan viselkedést kombinációban mutatni, ami alapján ugyanígy a teljesítő képessége, a hitelessége, a kitartása és a fegyelme megkérdőjelezhető. Kiben találtál, mert kövér vagyok, bizony a zsírpárnáim azok elég nagyok, mert ahányszor az anyukáddal közösültem, süteményt sütött nekem.